فقال دې وخت دا څه چلو شو چې هغه موس یا وظیفه یا نفل تاسو ته درې صورتونه دي دا قضا شو خدا معاینه ته چاو دا سونو د جهاد دا مستقل عبادت حضرت حضور صلی الله علیه وسلم غزوه خندق په موقع چې هغه خندق کړي منځونه رسو شو کدا شو په هغه عبادت وکړه د جهاد مسله نو خفنه شه دا ما هغه مسله ده دلته هم د دینه موس پاتې شه نو چې کله موس پاتې شه نو فقال حضرت سلیمان علیه السلام وی چې کله ورته داسې وکړل شنور خلاف او ماغ نفل یا فرض موز نده کرده او تاس کنه چاورتا بیلی نشو دان بیار حبت زان دهی کنه سخ حبت یو زن حضور صلی اللہ علیہ وسلم داس موز اکرو لاز باری و لرگیو اغیس را داس لگیا دیم لاز او موز دور کاتا شویده حمت بیلی صحابه نشو کوله تاس پخین موز ده چه منگوار تووایی یو تن لاغیسو بیا دینو تو یا رسول اللہ موز دور کاتا شو که تاسو کم اکو وینات غشه دې نه کم کړې نور نه تر اوسه تاسو ته بیا نو خبره دا ده چې نور همت نشو کولای هغه یو تن راغی غور ته دا خبر وکړه ان بیا ځان له شان ده جدا جدا شعور دي جدا جدا اوقات دي نو دوی وته کو نه دي نو چې کله داسې چلو شو نو دې سوې انی احببتو بشک ما مینا وکړه احبب تو غره میکو حب الخير مینا دې چات دي اسونو سرا عن ذکر ربی دا پار دا چاد ذکر دا رب زمان دا پار دا جہاد چپا دی جہاد سرا دا اللہ تبارک و تعالی نم او دا اللہ تبارک و تعالی احکام قائم و دائمی چی جہاد نی گوری سننی یاد ساتے پا جہاد سرا دا ټول نظام اللہ تبارک و تعالی قائم و دائم ساتی زمان عبادت خانی محفوظ زمان عبادتون محفوظ اسلام محفوظ مسلمانان محفوظ نو دے سوئی انی احبابتو دوست گرمزا محبت دچا یعنی حب الخير محبت دا سنو خو عن ذکر ربی د پار د اعلاد کلمې در اب زما دا مینه چا سنو سره کوم دی و جنہ چې دا یو دنیا د زور سره مینه کوم ترجمه می څنګه وکړه انی احببت محبت دا مز دوست دا مز حب الخير مینه دا سنو عن ذکر د پار عن ذکر ربی د پار د اعلاد کلمې در اب زما دا رب د کلمې د اوچت والی د پارا د دین اسلام د قلب والی د پارا چې په مقدس مکه د الله نوم واغستې شي د دې د پارا زمينه کوم د دې سونو سره نه په دې بنیا چې کني دا زما سونه دي او دا رساله ده او دا داسي ده او دا داسي ټول دې نه دې د پارا حتا تر دې پوري توارت چې پټ سدا سنا بل حجاب په غرد غبار کې حجاب معنا دله دلته خو سوچ ته دې معنا می شروع کړی دا اسونه چې په دلو کې پټ شو چې پټ شو لري لاړ کنه او شرا زر اسونه دې خو دوړي وکړي ګر چې پټ شو ورته سوې ردوها واپس کې دا اسونه علیا ما ته دا اسونه واپس راولې بیا اسونه واپس راوستو فتوفقا شروع شه حضرت سلیمان علیه السلام مسحن دې سوقې چې ټپولې سټینه دې چا دې اسونه ول ولا دا سپید دې اسونه ولا نا کو سټونه سوق بودې اور دا نا سټونه دوی دا ولا دا ټپول مینه چې سړې کوي حضور صلی الله علیه وسلم خپل اس هغه په مخ باندې داخل صادر خپل صادر مبارک وای پدې کوناټو پدې حساب ول وای سو نبی علیہ السلام او ولي وای دا اس سو د جهاد والا سو نو حضرت سليمان علیہ السلام له ګیاره دا سټونه د دې سونو دا چې ټپي دا کدا سونو والا تو ګره کله کله دا سټونه ول ټپي او دا خپل ول دا چې ټپي خ په دې پوي شه دا غ دېما معنا تاسو ته کوم اسونه حلال نه دي په دې صورت کې او دا ترجمه روایت د عبد الله بن عباس سے دی او ډیر مفسرین دا خو خکړی را چې دلته حلال شي وی نه دي بلکې دا سونه ما ته واپس راوړې جو اپا سرا اس خدا کرا سنو بس سٹونے اولوٹا پرچے بس اس دا تیار دی دا جہاد پر بودلیش حتی توارت تردی پوری توارت چھ پٹ شدہ سنا بل حجابی دا حجاب مانا با گرد غبار کوئے پٹ شدہ اولی لنی لازم زر سنو رد دوہا غیتوی واپس تیدا سنا لئی ماتر ہے ولی فتر فقا شروع شدے مسحن بی سوکی چھ ٹپولی اگا پندے او اخبید دی سنو ولا نا خوردار ہی سٹونا دادا سے ٹپولی ٹھیک شو جی بس مسئلہ سمجھتا او زغا ګلومبای ته ګوره خا چې لومبای میرا ته خدا کا سمے دا اکثر مفسرین رائے دا او دا دې اخر ترجمه را پدی باندې اعتراضات نشته لیکن دا حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دې ترجمه دا سم کو دا از عرض علیہ فاغ وقت کی پیش کر سلیمان علیہ السلام تا بل عشی دماس پخین نرس تو ٹیم کے الصافنات الجیاد حق اسنا کرا چھ پدریو کو باندھی ہوئی دوی کیو فق او دلتے تنا غموس پاتش فقال نبی انی احببتو ما غرق حب الخیری مینہ دا مال سرا عن ذکری ربی دا موز دا رب زمانا مینہ میں دا دی سرا سیوارتو موز ران دا رب پاتے شو حتی توارت کردی چی دا نور پٹ شو بل حجابی پو کردو کی بیابا توارت زمین نور پر آجیوی پٹ شو نخجی رد دعا علیہ دا سنا راولی ماتا فتفق شروع شو مسحن چه وحد داسونا دی سوک و الانا و ترو باندی پا دی پندو پا دی ستونو تولی زبح کلو تولی زبح کلو اصونا خپل دی داسما دی دوش شواهد ذکر کل یاد دی یو صادر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه اغیی اخد توجو بدلولا او بند صاحبی اخد باغ چون که دی دو جنام مانا دا پاتی شو نا غی دا اللہ بلار که قربانی کلو اس کتا سوائی چه دا خمال دی بیت المالو نا دا مال دی دخبرو پاپی او بل اعتراض دی دلتا چې دا سټونه زه به خپل کوټې کې دا پندای ولول خو سي کړی دي وای دا څه واستونه روز ته چې ساوو دا غنه اوس به کټ کړی کنه ساوو دا غنه اوس به کټ شي دا که ساری نه ساو دی خلک دی لګي نو تاسو چل بشي یا هغه سات په طریقه هم دا و دي سره بسا ضرورت خیر دا دوا خدای ترجمه چې نو کړه دا د چا نه روایت ته د وبي نه تاسو رضی الله تعالی عنہ نه دې لپاره مرفوع روایت موجود دی په مرتبه د حسن کې دغه روایت په مرتبه د حسن کې خود زیاد مفسرین دا لومبه ترجمه میں چتا سوکلا دغه واخا او حدیث سره مناسب ہوندا دا لومبه ابتلا وا الله تعالی غیله داسې همت ورکړه دیم ابتلا دا ولقد فتننا منګه ابتلا چولې وا سليمان ابو سليمان عليه السلام امتحان کې مو چولې هغه واقعات استماوي چې حضرت سليمان عليه السلام یې چنن شباب زو د ټول بیبیان سره هغه سشه وظیفه د زوجیت پورا کوم او اولاد به شي خاریو با مستقل مجاہد بھی فا اصر جہاد بدا اللہ دا پارکے جائے بھی انشاءاللہ ارشو اسم نے یو معصوم صرف اغم نا تمام خبر اخلاص ہے اس بات شو دا خبران چی پا یوش با کی وظیفہ دا زوجیت دمر بی بیانو سر پورا کول آو اللہ تعالیٰ انبیو تا طاقت دور کر جا سمیں یو پیغمبر تا اللہ تعالیٰ سمر طاقت دور کر سبیو تا پانوانا وَلَقَدْ فَتَنَّا او امتحان اور ابتلاج رو سے منکو سلیمان علیہ السلام و القینا کی خوذ مونږ الله تعالی ما ځکه چې دا بچی ان الله ورتون کړي ارسو کیو خادمه ورسو کیو اعلی کرسی هی پتخ د باندې جسدن یو جوسا بچی ناتما جسد معنا ولد ناتما ولد ناتما ثم انا باب یا حضرت سلیمان علیہ السلام ما طرف تر رجوع کړه پوه شو چې الله تعالی دا په زمانه دا کلمات پاتې شي قال نو سوې رب دې کړلی خدای بخنو کې ماتا وهبری ملک اورا کې مال بادشاہی لا یم بغی چې دا مناسب نوی لري احدین دی او تند پارا من بعدی زمان رسو خدای دا سی بات شهیرا کی چې بل چاله دا سی بات شهیرا نه دا دعا دې کړی و او انک ا دې شکا تو اے الله انت الوهاب تو خو ور کون کې بغیر غو سوال نه کسو دني او شه وهاب دې وي چې بغیر د غوښتنې نشه مونږ څه شه غوړو خدای پاک وو خپل پندینه وخت پندینه څه دې نه غوړو کنه کنه دې ته وهاب دې دا وهاب شه حضرت سليمان السلام دا دعا وکړه یو غل پیغمبر علیه السلام مسکو چې موږ یې کاو کنه نو یو شیطان دې دا عفریت دا ډېر زناور دی دا غټ شیطان دا پیری نه هغه د نبی اسلام مس خیال بدلول لپاره راغه نبی اسلام کړه کو نیسو ویني زوی دې ستنی سره تړم چې سار صاحب راشي ورته به مو دا پیری دې مالې مس خراب ودا نه دې تړلې وی بیا زما ضرور هغه دعا ما ته یاد شو سليمان علیه السلام هغه دعا را ته یاد شو چې الله مال دې څنګه بس صحیح راغلې بچا دې بس پرې نه کو ته دا حدیث کې راځي ښا او دو چیزونه یو بادشاہی داسې بادشاہی چې انصاف والی او بل دا حکومت یې په پیریانو باندې مخکې مسله صورتونو کې تیر شوي دي فسخرنا له موږ تابع کړه د ریح هوا هغه سونه قرباني کړو الله تعالی ولې انتظام وکړه هوا هوا چې څه به تخ منډه وهي تجري چې چلیږي دا هوا به امر هي په حکم د سليمان علیه السلام روحان په نرمۍ سره کتو چې هغه تخت به هیڅ دا کسان ټینګې ده څنګه مخکې تاسو مسله ویلې ده اوس خوړو ضرورت نشته اجازه نه خلک دنه نه استي چې جاسي چې نه پدې چې ته غټه راغلی دا مخ چا کې چې نه او تاسو خو پکې تیلې یې کړ نو صفزان کویږي سوار خطا یې ور باندې راځي که هر څو مرتي زی بیا ران پکې بیګه بدل نه ناشتي دغه څه مثال دې تخته چې اوس جازو نشته دې ته ګوره هغه دغه څه یو لوی جازو په لکونو خلق کو کې روان وو په مخه چې کم په لګه را دو کا حيث اصحاب چې کم طرف ته را دو کا ازن غزاونه تقور او مخکره تخ بیان شي د قاضي مشان وشیاطین او الله تعالی تابع کو شیطانان شیطانانو مو پیریان دي کله بناین هر آبادی کوم چې مخکې تاسو ویلو کمرې به ولې جوړوري حوزونه به ولې جوړوي او یو ورو ورو پوندونه ولې جوړوي یو تار کې وسو خان راتل لس یاد دی خانکی یو خانکی او نو خان به پکې راتل لس خان دا خانکی او په یو کې به هوځي سوسو په خوله ولې کټې جوړې کړې چې پیران ولاک نشواله خدای تعالی او چې کم یو واخ واخ خوښ کنه به وکړو وقواسین او غبو هون کې په سمندرونو کې لاندې او باسی سو مال خلری اره دې سمندر ته لاله شي تاسو مونږه خو پیو چې د بل خان حل نشي هغه هغه ترو خو پیلی دلته خو پیو نه وای او اخرینا او د دین علاوه نور مقرنین چې ته لې شو فی الاسفاد په زنجیرونو کې چلک به و زنجیر کې نه بس تړلې به شیطان دې پروت دا پیری هذا اعطانا الله تعالی وی دا بخشي زماره طالب در کړی دي هم نو احسان کو چې چا سره کوي وان سي کو کنه کوي اختیار تا کرے مطلب دار چې دار سره در کړی دي استاغفر دي غیر حساب دا اعزاز مونږ دي حساب دا دا څومره بخشي چې در کړی الله تعالی وی دا به حساب لري و ان له بشک قد فرا عندنا زمون کو نيز باندې لزلخا خامخا یو له مرتبه دا کا دنیوی نعمتو اوس کوم نعمت ته الله تعالی اخرت کې کوي له مرتبه او خوش نماب او خوش زید چا دا واپس کې دوی دي الله خلقنا سمان دي پیدا کړې موږ اسمان ولر زور زمکا و ما بینهما سکی دي پمیز د اسمان او د زمکی کې باطلن به فائدې ذالک دا خبره چې دا الله به فائدې پیدا کړې زن الذين زن غمان دا کسان دي کفرو چې کافران دي مسلمان دا سه غمان نه کوي چې کوم شي الله پیدا کړې دی که خامخا فائدې شته فویلن پس تبایو هلاکت ته د پاره د هغه کسانو کفرو چې کافران دي هغه هلاکت او بربادي ده سره من النار ده او چې دوی په کور کې دي ام نجال الذين آیا ګرځو موږ هغه کسان امنو چې ایمان راوړي دي او عامل صالحات او خدایونه کوي کله مفسدین په شان د فساد کوونکو خلاف دې پرې عمل کې چې کوم کسان پرې عظمت پرې عمل کې فساد کوي نه الله وي نیکان زداغه په شان نه کوم پته به اخرت کې لګي دنیا کې خطر ګرځي ام نجال المتقین آیا ګرځو موږ یې ریدون کې د الله تعالی نه کله پجارې په شان د فاجرانو نه ګرځو چې دا مدار سي ګرځولي نه دي نو دا دلایل عقلی ته دي د پاره دي چې قیامت شته او الله تعالی به دې عزت کوي کتاب اندا قران مجید کتاب عظیم شان دے انزل اللہ جرا لے گلے ما دا کتاب کی لے کتا تھا مبارکن عزت مند دا کتاب برکتن والا دے دا کتاب ہر سو چو طرح نزی کی گیا بیر برکت ور کے نیت دبرو دے دا پارا چی فکر کی داخلت پدی آیتن دے کتاب کی ولی تذکر و نصیحت والی اولو الالباب خاندان دے جا دا اخلنو نیت دبرو سی غد جمع دا باز مرگری تفوز کی زکا جلتا فائل ضمیر دے ذکر صیغه دې جمع شو او دې ځای کې دې کنا لیا تذکر او درباب کې اسم ظاهر فاعل دې ذکر صیغه مفرد شو بعض تفوس کرے کرے دې او حبنا لري داوود دا ور کړو مونږ هبا کړو مونږ بخشش کړو مونږ داوود عليه السلام ته سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام یعنی پیغمبري مو ولد زوی ور کړا زیته مو له پیغمبر اصل شی دا دي او وهبنا نبوت دې داوود نبوت سليمان پیغمبري ته سليمان عليه السلام دې دې زوی ور کړا کنا داوود عليه السلام نعم رب دې ډېر خبندو تاسو حضرت سليمان عليه السلام انه اوه پتا کی سره ډېر ډېر واپس کیدون کې او الله تعالی تا اس باغ وقت عرضه علیه چې پیش کړی شو دتا بل عشی پس نماز پخینا اسافنات او قدرو کو قدریدون کې اسنا ال یاد چې کرو فقار اغه مستفات شو فقال نبی سليمان علیہ السلام انی احببت بیشک احببت دوست غنم زه حب الخير اغه محبت د اسنو سره د پاره د چا عن دا عن په معنا د نام دی د پاره د چا د اعلان کلمې درب زما عن ذکر ربي د پاره د چتوالی د کلمې درب زما حتا توارت تر دې پوری چپټ شو دا سنا بل حجاب پاغه پردا د گرد غبار کې ردوها بي واپس کې دا سنا لای یما تا فتو فی حشور شو سليمان علی السلام مسحن بي سوکي چې مسقولي پنده ولا نا اور سټونا ذکر پندو د سټونا د اسکر والے مالمیږي ټپولي وهلی داسې سترونا په لاس باندې داند بخاری جو ہے پر اقد فتننا پتا کی سرا اتدار ہے اسے ہمون کو سلیمان علیہ السلام اگا خوب دوا پینے ہوئے وعلقینا کے خود من علا کرسی ہی پتخت دبان دی جسدن یو بچے نا تمام سم مانا با بیا دے واپس سما طرف ترجوی ما در مانا رب دے پھر لی خدای بخنو کی ماتا چدا سوش انشاءاللہ را نفاتی وحب لی اورا کی ماتا منتن یو بادشاہی دا سی بادشاہی لا ينبغي لاحد ان چدا مناسب نہیں دی او تند پارا من بعد ای زمانہ رسلو انك بشكت الله تعالى وهاب وركون کې دي چا انت الوهاب تو وركون کې دي بادشاہ خدا دا بادشاہي مال راځي فسخرنا تابع کلم له حضور سليمان عليه السلام د حکم الريح هوا تجري بامره چې چلے دلا په حکم دغه باندې رخا ان په نرمه سره نرمه سره یعنی سړی ته به تکلیف نه ورکو نور ورته زمخ کې دا تدبیق شو حيث اصحابكم ده تبجا غير ادا وکړه وشياطين اور تابع کړو مونږ دا پیریان کله بناين هر ابادي کون کی وغواس ہوتے وهن کی چدا هم الغره دې نرو باسي او اخرين او نور پیریان مقرنين تل دي شي فلسفات په زنجيرونو کې مونږ او حضرت سليمان عليه السلام ته هاذا اعطانا تا بخشي زمونږ دي يعني دا سيونه ماتاله در کړی دي اوس خو خستا ده دا پیریان می درکو مال او دولت می درکو فنن احسان کا پچا کم پیریان می ریان پرې دي کنه او هم سي کې دغه سي تل دي پرې ده بس غاړه دي پدې چې سړي خو به بغیر حساب دا عطا به حساب ده و ان له بشک در پر عندنا فني زمون یعنی دا خود دنیا نامات او اخرت نزول فا خام قبل مرتبه خود و مزدی واره دی و حسن معاف او خزه دو واپس دی شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب د دین مخکې د حضرت سلیمان علیه السلام د ابتلا بیان مخکې نه دا مسله شروع ده چې دا واقعات د انبیاء کرامو الله تبارک و تعالی بیانې په دوی باندې ابتلاات راغلو هغه صبر کړو حضور صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی داوی کدا مکی والا دی وقوف تو کوي یا په معاملات کې دی سختی کوي یا استاد دعوت دی مقابله کوي نو په دې باندې صبر کوا او دی وخت کې د دین مخ اړو لکه څنګه چې د نورو انبیاء کرامو په دغه ابتلاات او امتحانات کې صبر کړو نو دارنګي صبر باته هم کوي واقعات حضرت ایوب علیہ السلام بیانیږي سورہ انبیاء کے مخکې د دې تفصیل بیان شوی دی ولسمه پاره کې انبیاء کرام تاسو معلومه ده چې انبیاء کرام باندې بشری څنګه عوارض دي دار اخلي شي لوګر راضی تند راضی بیماری هم په دوی باندې راتلی شي زخمی کېدې هم شي دا ټول عوارض د بشر دی د انسان دی خدا سے عوارض په دی باندې نشی راتلې چې هغه سبب د عیب یا سبب د نفرت دی دا سے عیب دا سے او عارض او بیماری چې هغه د پیغمبر په باره کې یو عیب وی یا کم از کم داغې نه نفرت د خلق راځي نو دا سے بیماره الله تعالی په انبیاء کرامو باندې نه راوړي یو مسله دا دیمه مسله دا ده چې دا هر شی پیدا کوونکی الله تعالی دی که خیر دی او که شر دی زمونږه عقیده دا ده چې د دې پیدا کوونکی الله تعالی دی ایمان دی که کفر دی د دې پیدا کوونکی الله تعالی دی مونږ وایو والقدر خیره و شره من الله تعالی زمونږه اهل سنت والجماعت دا نظریه ده او دومره مسله ده چې په بعضي مقاماتو کې د بعضو سیزونو نسبت شیطان ته وشي دا نه چې دغه کار پیدا کوونکی شیطان دی معلومه خبره ده چې شیطان په دغه سیزونو باندې خوشحالیږي لهذا د هغې نسبت چا ته وشي شیطان ته وشي یا ظاهرا د دغه سیزونو نسبت الله تعالی ته بې ادبي راولي په دې بنیاد باندې نسبت بل طرف ته وشي د حضرت ایوب علیه السلام واقعې بیانېږي الله تبارک و تعالی په ایوب علیه السلام باندې یو بیماری راوسته و هغه بیماری ډېره موده وه درې کاله اووه کاله یا د دینه سیوا خو حضرت ایوب علیه السلام د دې بیمارۍ په زمانه کې به صبر نه وکړ دیر صبرناکو حضرت ایوب علیہ السلام اور دارنگی دوی چې اهل و عیال اور مالو اغی باندی هم ابتدارا لا اولاد مرسو مالون الانم او پا دیتولو باندی حضرت ایوب علیہ السلام صبر کولو یوا بی بی وددو چاگی باد ایوب علیہ السلام خدمتنو کول دیر وفادار بی بی ود یو موقع دا سرالا چې دا بیبی د دې یو طرف ته روانه ده شیطان ورته د طبيب او د ډاکټر په شکل کې ځان ښکاره کړ نو په دې موقع باندې دې شیطان ته وې دې خو پیژندلو نه چیرې دلته یو بیمار دی ته به دا غي علاج وکړي ډاکټر دې ډاکټر سره دا خبره کیږي وې او زه به دا غي علاج وکم خو چې کله هغه صحتمن شي نو تب دم رہو ہے چی دے تا جوڑ کرے دے یہ نسبت تاسو گو رہے اگر چی دی کہ حقیقت اور مجاز دوارا رات لیشی ڈاکٹر تا نسبت مجازن کی گی لیکن دا کورنائی سنگا دا دا بی بی دی چاہ دا دا الفاظ چی دی واری دل خو با دے انوی دا حضرت ایوب علیہ السلام خدمت کی چی دا حاضر شوا دا خبر ہے ورطا اکڑا ایوب علیہ السلام ورطاوی چی کم وقت دی دا خو شیطانو زما فکور کی تازم را مدت تیر اکڑا او بیا ہم خبر دا سے اوشوا غصے واغستا چی ما اللہ تعالیٰ سے اتمن کی نتاب از اصل گزارا وهم اور آغ طرف تا اللہ تبارک و تعالیٰ تے التجاو کڑا چی اے اللہ اس خمال سے حترا کی زکت شیطان ہو سلم دم رو چتا شوا چی زما فکور کی اغدا خبری کئی دا غم و قوا چی حضرت ایوب علیہ السلام جا دعا ہو چی شیطان ہو سلم دم رو چتا شوا چی غم زما بی بی تا دا خبر کئی اے اللہ تعالی مال سے حترا کی او پدی موقع باندی چی حضرت ایوب علیہ السلام کم الفاظ ویری دی نا آغا الفاظ یعنی شکایت اللہ تعالیٰ تکڑے بل چاہتا ہے شکایت نہ رہے کرے چی حیاء ڈھوکی میمات شو داؤ شو آغو شو اے اللہ تعالیٰ دا بیماری تا پا مارا اسلے ہو او ترو سفی زمان صبر و صبر پہ کون خو زمان تا دشمن ستمہ پیدا شوی دا خدایا شیطان یادی مال صحت را دی اللہ تبارک و تعالیٰ ورطا حکم کو چی دخل تا پندہ ہوا پا دیز مکہ باندی چین و روزی اغی باندی علم بیگا غسلو کا استا پا بدن باندی چی ظاہر کم بیماری دا خوات دانو دا یا بل بیماری دا دا بسیحت منشی او بیات دا دین او بوس کانا چی باطنی کم بیماری دا نا غب ہم لگیش علاج ورطا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو کو چی کلا حضرت ایوب علیہ السلام دا کارو کلو سیحت منشو نو آپ علیہ قسم کرو کتاست یادوی خدا بی بی خودی رضیاتا خادمہ دا دی خپل خاونوا دا ایوب علیہ السلام او اللہ تبارک و تعالی دا دی نرازیو نو دی چی دا کما خبرہ چی مخ کی کڑیوا دیدہ دا نستفنو دا خبرہ او تاست میں ایکیم دا حقیقت و دا مجاز احتمالات ہو نو پا دی وقت کی یو طرف تا دا حضرت ایوب علیہ السلام دا قسم مسئلہ دا لوی پیغمبر دے بل طرف تا دی بی بی دا مظلومیت مسئلہ دا چی دا پا دی مسئلہ کی مظلوم دا اللہ تبارک و تعالی ورطا دا قسمنا دا وطل دا پارا حضرت ایوب علیہ السلام تا طریقہ خی چی او کودا لخت راوالا جارو دکی چی پکیوی سن او پا دی باندی یو گزار دا خپل بی بی اوا نا دی طرف تا دی دا مظلومیت ہم احساسو شو او دا حضرت ایوب علیہ السلام دا قسمنا دا وطلو ہم انتظام اللہ تعالیٰ ہو اس دل تدیر اسرائیلیات واقعات تھی حضرت ایوب علیہ السلام پسے چی دا سی بیماری و آبادن اس خاش خلق و بارو غرزہ و ڈیران کے پروتو چنجی پی لگی دیر و یاد اس آتا ہے ما وقت داستو یو ٹکے ویلے دے چی دے انبیاء کرام و باندی بشری عوارسم و چیزی دارات لیشی خدا سی بیمارے نا چی آغا سبب دا عیب یاد نفرت و گرزی نا دا خبری چکمی دی نا دا پا حقیقت کی سبب دا نفرت تی چی دیران تے اگرزو و فلانی زی کے پروتو سو کے خوالن رات لو بھوئی تی نتلو آخر سو چکے تاسو یا شیطان پھر پاسن دا سی انستل شیطان لاللہ تعالیٰ پا انبیاء دا سی تسلط نور بسن یو بیماری و اللہ تعالیٰ پی روز تا او حضرت ایوب علیہ السلام پا غیبان صبر کو او داغی صبر کو بنیاد باندے اللہ تبارک و تعالیٰ داغی درجہ دیر زیادہ لوے اکڑا اس دے کی دا بازی دا کسی کون کی اغیب کی سوک سوئی خسوچ گوئے دا سی نسبت انبیاء تا انشی چاگا عیب پیدا کئی پاغوی کی یا سبب دا نفرت گرزی انبیاء تا بدا سی نسبت نکو دا دین اب اقل ذان محفوظ ساتھ او تاستا میں دوار بخوا بیان کرن چا اللہ تعالیٰ دا طرف ندا ابتلا را دلیوا دا دپا بدن بانے درے کالا ہو کالا دیارلس کالا ارسم رہ بیماری چیدہ اور بل طرف تا اہل عیالی اغم حلاک شو لیا ددنا گڑھ ورشو مالیم تو لالو الله تبارک وتعالى ولا صحت عمر کو فخیسته زوانی ده او بیبی چې دا حق الله تعالی صحت مند کړه خیسته او بیا ولا الله تعالی اولاد ورک او هغه اولاد ورته الله تعالی معجزتن بیا ژوندې کړو او کنا یو خبر پاتېونو بیا را جمع شو دا واقع الله تعالی بیانې لوی صبر حضرت ایوب علی السلام کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ته هم د دې خلکو په دې بد ورته باندې چې دا به وکفتو دی کوي یادې کومې سختی کوي تا سره په معاملاتو کې څومره سخت راغلي دي شعب ابي طالب کې سو واقعاتو یا نور دی په دې معاملاتو کې سختی کوي یا ستاد دعوت مقابله کوي چې تقسیم کړي تاسو حالت کې نه حالت کې نه تداوا یا زداوا په دې خفقې کما د دین مخوالوا په دې صبر کو الله تعالی به تعالی له وقا اوازه ده چې دا صبر نتیجه بیا سوا چا چې څومره هم بکواس کول الله تعالی هغه کان کا برګل او غلب الله تعالی پاک ټول وطنونو باندې هم دوی تور کړ د دین رسول د نور انبیاء واقعات بیانېږي واهم اجمالاً دی داغي تفصیل نه دی بیان شوی د حضرت ابراهیم علی السلام واقعه بیانېږي تاسو خپل مسله معلومه ده چې څومره تکلیفونه پای راغلی او په ټول امتحاناتو کې الله تعالی هغه کامیاب کړو د حضرت یعقوب علی السلام واقعه مخکې سورې یوسف کې تیر شوې ده چې څومره زمانہ د دوی جدائی و او دا جدائی څومره تکلیف او پاغه باندې صبر کولو اور دارنګه د دوی نه علاوه نور انبیاء حضرت اسماعیل علی السلام چې څومره له امتحان کې الله راوستو قربانې ته تیار شو تفصیل مخکې سورې صافات کې بیان شوې ده او نور انبیاء د دوی واقعات اجمالاً بیانې بیا د جنتیانو حالت بیانې چې دوی د پاره با دروازې کولوي او د دوی د پاره با داسې نعمتونه وي او د دوزخیانو مختصر غونډه بیان کړي چې د دوی په حالت سوي دا دواړه حالات هم بیانې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذکر عبدنا یاد کته و صبر د جاد عبد زمون د بنده زمون ایوب اچ حضرت ایوب علی السلام دے واذکر صبر عبدنا ایوب چې زمون بنده ایوب علی السلام دې څومره صبر کړو په دې تکلیف له دا یاد کا او د نبی رسول سلام د تسلی د پاره یاد دهانی دی اذ نادا ربه فاغوه کی چې دا आवाज تر خپل تا دعا غو کله در خپلنا انی مسنی شیطان او بشکا ما تر رسول دی شیطان بنسبن بیماری د بدن و عذاب او تکلیف د اهل او د مال د اهل او د مال تکلیف شیطان ما تر رسول دی تاسو تمام خپل مسلک د اهل سنت والجماعت بیان کو چې زمنګ مسلک د دې چې پیدا کول کې د خیر او د شر الله تعالی دی د ایمان او د کفر پیدا کون کې الله دی.